gezdi dağlar meşeli imanım. Cemile'nin gezdiği dağlar meşeli imanım. Hay düşkün oldu, ben Cemile'mden ayrı düşeli. Amanın üşkün oldu, ben Cemile'mden ayrı düşeli. Kaydır bu bak Cemile'm, nasıl nasıl edelim bu işe. Nikahımıza kıysın, günden gelin hoca memişe. İmanım, Cemile kız ne gezersin hayatta imanım. Amanın basma fistan, tarlakta babuç ayakta. Haydi basma fistan, tarlakta babuç ayakta. Haydir hop bak Cemilem, nasıl nasıl edelim bu işe. Nikahımıza kıysın, bu ne gelin koca memişe. Haydir hop bak Cemilem, nasıl nasıl edelim bu işe. Nikahımıza kıysın, bu ne gelin koca memişe. Fistanı saman sarısı imanım. Cemile'nin fistanı saman sarısı imanım. Amanın gören sadece Cemile kız mıhtar karısı. Haydi gören sadece Cemilem gelin mıhtar karısı. Kaydır kubbak Cemilem, nasıl nasıl edelim bu işe. Nikahımıza kıysın, günden gelin koca memiş.